چو مجنون افتاد دز پا دیگر شدم از تو جدا دیگر به خدا به خدا دیگر گوشه گرفتم افتاد ز پا دیگر شدم از تو جدا دیگر به خدا دیگر گوشه گرفتم. Thank you. منم که گوشه میخانه خانقاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. Thank you. در طریق ادب باش و گناه من به خدا به خدا دیگر گوش گرفتم افتاد زپا دیگر شدم از تو جدا دیگر به خدا به خدا دیگر گوش گرفتم خدا دیگر گوشه گرفتم.